www.kiabed.nl. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Bij de demonstratie tegen een AZC in Loosdrecht zijn gisteravond 13 mensen aangehouden. Eentje zou expres met een auto over een voet van een ME'er zijn gereden. Een andere agent kreeg een vol blikje fris tegen haar hoofd. Het was al de derde avond op rij dat het onrustig was daar. De Britse prins Harry is in Oekraïne en daar heeft hij Amerika opgeroepen om Oekraïne te helpen zich te verdedigen tegen Rusland. Harry woont zelf in Amerika sinds zijn vertrek uit Engeland. En Amerika moet nu zijn rol in de mondiale veiligheid waarmaken, zei hij. De Formule 1 heeft de enige vrije training van volgend weekend in Miami verlengd. Vanwege de lange pauze door de oorlog en de aanpassing in de regels willen de coureurs iets meer tijd om hun auto's weer een beetje fatsoenlijk in te rijden. En daarom duurt de vrije training 1,5 uur in plaats van de standaard 60 minuten. En het is een topweek voor vliegtuigspotters. Op Eindhoven Airport oefent Defensie met F-35 gevechtsvliegtuigen. En dat is ook leuk voor de kleine fans. Dit jochie heeft namelijk meivakantie en vertelt wat hij er zo leuk aan vindt. Ja, het geluid, het gewoon de adrenaline en zo door je lijf heen. En ja, en omdat ik het zelf hoor, F-35-pilot. Ze nemen kleedjes mee, zelfs opklapstoelen en tafels en zitten rustig langs de start- en landingsbaan. En ze hebben er in ieder geval goed weer bij. Vanavond en vannacht wel iets meer bewolking en kans op mist. Het wordt 1 graad of 4. Morgen begint grijs, 's middags overal zonnig en maximaal 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. 49 files en de langste nu op de A1 Apeldoorn-Hengelo voor Padmen, 28 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor de Noordtunnel is een ongeluk gebeurd. Er staat 24 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda ook daar een ongeluk. Voor Terbrechtseplein staat 28 minuten. Flitsers op de A12 Maren-Utrecht bij 62.9. De A15 tussen Gorkum en Rotterdam bij 63.9. De A27 Gorkum-Utrecht 65.8. En nog eentje op de A28 als de laatste Amersfoort-Utrecht bij 16.1. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. De 538 Middagshow. Welkom bij de Middagshow. Het is 4 uur en we zijn bezig met die Dutch 1000. Hè? Guus Meeuwis, het dondert en het bliksemt. Zometeen naar Sera, het held high. Radio 538. Yeah. 106. Pour my heart into a crowd. They lift me up, just pull me down. Now I'm dancing on my own. Fingertips again now. Overthinking everything I've done. No more numbers in my phone. Op 106 in de Dutch 1000. Ik vroeg mij dus af, Iron. Ja? Dat hoop jij dat jij Jeltes overhoudt of Franks overhoudt? Oeh, die van Jeltes zijn wel vol en creamy. Ja, maar ik heb natuurlijk wel van die puntige... Die perky. Perky. Ja. Nou, het is de laatste keer dat jij mij gaat zien in deze toestand. Ja. Jij gaat mij nog wel zien en Iris ook. Jelte en Iris, maar jij niet. Nee, want ik heb vakantie naar dit radioprogramma. En jij gaat in de vakantie, in mijn vakantie, ga jij de borsten weghalen. De borsten gaan eruit. De borsten gaan weg. Ja, en wat we overhouden, weten we niet. Nee. Nee, dat is echt een grote verrassing. Maar heftig, heftig. Kan ook zijn dat het zelfs een beetje naar binnen gaat staan. Wat na verloop van tijd zich wel weer recht moet trekken. Dan krijg je van die kuilen in je rug. Of niet zo? Eigenlijk heeft in één keer een bochel. Ja, dan zijn mijn schouderbladen zijn dan meer vooruit dan zeg maar. Hoe kan dat dan? Dan krijg je van kommetjes. Ja, dat heeft te maken met dat ik zo tenger ben van mezelf. En ik heb destijds, hebben ze gevraagd, wat wil je erin? Dit is het de maat die jij vraagt. Als we één stapje groter gaan, dan heb je het maximaal. Ja, leer mij kennen. Ik denk, maximaal! Ja, kom maar. XXXXXL. Maar daardoor is de boel dus wel een beetje op spanning. Ja. En kan het dus zijn dat het dus in de loop der jaren heeft het wat druk uitgeoefend. Waardoor dat weefsel en dat ook een beetje is gaan. Maar dat weet je dus ook niet van tevoren hoe je eruit gaat komen. Dat weet je niet. Maar. Nee, dat weet ik niet. Nee. Vind je wel spannend, kan me denk ik, toch? Nee, maak me geen reet uit. Nee, dat vind ik heel spannend. Ja, natuurlijk is wel heel erg spannend. Heel spannend. Kunnen wij nog iets doen? Nee, helemaal niet. Nee. Helaas. Maar laat ik dan zeggen dat ik het wel echt geweldig vind dat je het doet. Want jouw gezondheid is gewoon het allerbelangrijkste, joh. Nou ja, ik wil gewoon echt weer terug naar mijn eigen lichaam. Ja, maar en nou is terug naar mijn eigen lichaam plat, maar niet met kuilen. Snap je? En dat maakt het. Nee, maar je wil ook niet iets in je lijf dat er niet hoort, toch? En je hoort zulke enge verhalen over die siliconen. En goed dat je het eruit laat halen. Wel even voor mij, ik ben niet. Ik heb geen heksenjacht tegen implantaten. Dus stel, jij zit te luisteren en je denkt, ik wil gewoon implantaten hebben. Moet je die keuze toch ook zelf maken. En daar heb ik helemaal niks op tegen. Ik weet met de kennis en informatie en op het punt waar ik nu sta in mijn leven, in mijn ontwikkeling, denk ik, ik vind het goed om weer terug te gaan naar mijn eigen lichaam. En dat is een hele, hele platte iron. Ik heb niet geluisterd, zit alleen maar naar je titel. Snap ik. Ja, dat is wel de laatste keer dat ik even kan kijken natuurlijk. Ja, blijf je daar kijken? Ja. Oh, okay. Guus Bevers in de Dutch 1000. Het dondert en het bliksemt en het regent meters meer. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Behoed je voor het ergste, wees zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eens en dan nooit meer. De hemel breekt pas open en dan gaat het hier te keer. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Ja, ja. De tijd zijn werk doet, leven gaat zoals het gaat. Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat. Laat de vreugde vuren branden, doe het onrecht in de ban. Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Het dondert en het bliksemt en het regent meters meer. Het wordt dus pompen of verzuipen, dat is de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Da, da. Bliksemt, Guus Bevers en Van Gant op 105 in de Dutch 1000. Wij naderen bijna de top 100. Welkom bij de middagshow. Het is donderdag. Het is 23 april. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Die iemand te luisteren? Die. Nog niet uit de kast is, dus die nog in de kast zit. Oh ja, ja. Dus je weet dat je homoseksueel bent, lesbisch bent. Ja. Maar je moet het nog vertellen. Ja. Ja. Ja. En je bent, nou ja, je moet het nog vertellen, niks moets. Nee, ook waar. Maar je zit in die kast en ja. Mensen denken nog, dat je heteroseksueel bent. Ja. En je hebt je eigen reden waarom je natuurlijk niet uit de kast komt. Ja. Dat kunnen heel veel redenen zijn. Gek dat je eigenlijk, ik heb dus het idee dat je dus wel moet, maar dat moet natuurlijk helemaal niet. Je moet niks, maar het is wel comfortabel als je toch jezelf kunt zijn overal. Ja, maar de verwachting is nog steeds dat je, denk ik, heteroseksueel bent. Dan ben ik nou heel ouderwets. De verwachting? Gewoon standaard verwachting. Mensen verwachten toch, ja. Is dat niet het eerste wat mensen denken? Ja. Oeh. Ja, ik hoop altijd van niet. Ja, ik hoop ook van niet eigenlijk. Dat zal misschien van wel. Ja. Maar ik kan alleen maar aan mezelf refereren. Denk ik, ja, als een van mijn zoon. Ik denk wel altijd als iemand een coming-out heeft, dan denk ik, ja, toch niet gehoeven. Voor wie, hoe doe je dat nou? Daarom. Ja. Dat maakt altijd zo, maakt toch niet uit op wie je valt. Maar misschien zit er wel iemand. Ik weet zeker dat er mensen zitten te luisteren. Ja. Het kan er ook dat je er op een gegeven moment achter bent gekomen, hè? Dat je, dat je pas later dacht, hey. Ja. En dat je dat dus kan, echt al een gezinsleven hebt en getrouwd. Ja, en dat je kan denkt, ook ik laat het zo. Kijk, het kan heel veel redenen hebben. Ik kan me ook voorstellen dat het wel heel spannend is om dit zomaar te gaan vertellen. Ja, dat mag je ook anoniem vertellen, hè, trouwens. Ja, dat mag zeker. Dat mag zeker. Zit er iemand te luisteren die nog in de kast zit? Zou je ons daarover willen bellen? Als je bereik hebt in de kast, hè, dat is wel belangrijk. Ook. Dat is zo'n goed punt. Moet wel ontvangst zijn in de kast. Nee, als je nog in de kast zit, zou je erover willen bellen. 0909-3000-538. En anders mag het in de 538-app. Dus zit er iemand te luisteren die nog in de kast zit? Mag via de app, mag via de telefoon en mag ook anoniem natuurlijk. En in de Dutch 1000 op 104, Mr. Belt. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up and leave. And don't you dare come running back to me. Friday night you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three, yes you did. If six of y'all maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt. Geloof me maar, dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef wat jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je gelukkig zijn. Is het leven, dus leer wat je moet leren, want dan ben jij degene die het laatste wacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van. André Hazes op 102 in de Dutch 1000. We gaan beide die top 100 in. Je merkt het aan de liedjes. Je merkt het aan de liedjes. Ze zijn goed. Het is de middagshow. Ondertussen zit er iemand te luisteren die nog in de kast zit. Veel mensen die wel hebben gereageerd. En dan toch op het laatste moment denk ik, ja, toch maar niet op de radio. Heel begrijpelijk. Ja. Want hebben we hier een anoniem aan de telefoon of mag ik zijn naam zeggen? Zou ik het anoniem doen? Doe maar anoniem. Hallo anoniem. Ik heb mijn naam zeggen hoor. Ach. Hi. Hi. Hi. Ik heet Colin hoor. En je zit nog in de kast. Ja, klopt. Vertel eens. Ik heb altijd gewoon vriendinnetjes gehad. En dat was altijd heel leuk. Maar ja, nu ben ik laatst 23 geworden. En een vriendinnetje is toch wel 5 jaar geleden. En ik merk de laatste tijd toch dat jongens ook wel heel leuk zijn eigenlijk. En zit daar nog twijfel of ben je er al helemaal uit? Nou, er zit nog een kleine twijfel. Maar ik was laatst in de stad een beetje dronken. Ja, toch gekust met een leuke jongen. En ik merk dat het deurtje wel een klein beetje open gaat, ja. Ja. En voel je heel erg druk om er, voor uit te komen? Waarom zou je ook eigenlijk? Ik vind het wel een beetje eng, ja. Want ik heb 2 grotere broers. Dat zijn hele mannelijke jongens. En die gebruiken dan het scheldwoord homo heel vaak, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld iets laat vallen of als je iets minder voelt. Ja. Ja, daardoor vind ik het toch wel een beetje spannend. Ja. Allemaal. Want hoe oud ben jij als ik vragen mag? 23 ben ik. En wat zou je eerste stap zijn? Misschien bij je ouders? Ja, ik zou het dan denk ik toch wel eerst bij mijn moeder gaan vertellen. Die is altijd heel steunend in wat ik doe. En ja, een beetje advies vragen aan haar. Want mijn vader en mijn broer zijn daar toch wel wat anders in. Wat lastig, Colin. Lijkt mij heel, heel moeilijk dit. Ja, het is ook wel zit er ook wel een beetje mee, hoor. Snap ik. Ja, en anders hulp vragen. En ga altijd, lieve vriend, voor je eigen geluk, hè? Ja.

Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl. De Lidl deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Daarom deze week extra goedkoop blauwe bessen. 400 gram voor maar €3,39. En Mora oven en airfryer snacks tot 400 gram voor maar €2,99. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. En we zijn nog niet klaar, want deze week ook nog beste koop vaatwastabs XXL. 66 tabs voor maar €3,22. Lidl, je verdient het. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Kan jouw grauwe straat wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven? Laat dan je buitenplanten iets moois beginnen. Aan je gevel, voor je deur, op je balkon. Van grauw naar groen. Koop de mooiste buitenplanten in je favoriete winkel of webshop. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht meer bewolking en kans op mist. Het wordt een graad of 4 dan morgen. Morgen begint de dag grijs, maar 's middags overal zon en is het 19 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 62 files en de langste vind je nu op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag. Er staat voor Rijswijk door een ongeluk 28 minuten. De A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Zaandam en Koenplein staat 29 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar is bij Harderwijk een ongeluk gebeurd en daarom staat er 34 minuten file. Flitsers op de A15 Maasvlakte Rotterdam 39,8. De A15 Rotterdam. Amsterdam-Gorkum bij 64,6. A28 Amersfoort-Utrecht bij 14,5. En de laatste op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 183,2. Het is even over 16:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Bij een demonstratie in Loosdrecht gisteravond zijn 13 mensen opgepakt. Ze zijn tegen een AZC die daar in een oude gemeentehuis moet komen. Een van de betogers reed met een auto over een voet van een agent. Vanavond wordt er weer een demonstratie verwacht. Dat zou de vierde avond op rij zijn. Het gaat hard met de massaclaim tegen Odido. Al 370.000 mensen hebben zich aangemeld. Ze zeggen slachtoffer te zijn van een datahack bij het bedrijf en willen een schadevergoeding. Of ze die krijgen is de vraag. Een rechter zou dat eerst moeten checken. Minister Hermans wil influencers inzetten om te waarschuwen tegen de gevaren van vapes. Ze denkt dat jongeren eerder naar influencers luisteren dan naar de overheid. Als Ajax play-offs moet spelen voor het Europees voetbal, dan gaan ze dat doen in het stadion van Volendam. In de eigen Johan Cruijff Arena kan het niet, want die is in mei verhuurd voor de 10 concerten van Harry Styles. Oh, geweldig. Het is wel een afgang, hoor. En krijgt dat dan voorrang? Ja, die heeft... Ja. Ja, klopt. Maar het is alleen als Ajax vierde wordt. In alle andere gevallen valt het buiten die periode. Nou, dat moet het ook nog maar zien te worden. Ajax die vindt het vervelend, maar die snapt ook wel dat die concerten ook nodig zijn, omdat het stadion geld moet verdienen. De slimme rijhulpsystemen in moderne auto's die zijn bij slecht weer minder betrouwbaar dan fabrikanten beweren. Dat heeft de Duitse ANWB uitgezocht. Vooral bij dikke mist grijpen de systemen niet in. Het Chinese automerk BYD scoort het slechtst onder alle weersomstandigheden. Maar ook Tesla model Y die kon botsingen in de mist niet voorkomen. Wel gaf die altijd een waarschuwing. Een ander element die vaak faalt is dat veel auto's juist te vaak remmen. Nou Iris, dank je wel. Dat is zo irritant. Ja, voor een schaduw of gewoon natte wegparkering. Nee, maar ik ben er ook achter dat, dat je auto als je dan een beetje af moet remmen of zo, weet je, omdat je naar beneden rijdt, dat dan je remlichten aangaan. En ik vroeg me al zo lang af, waarom remmen al die mensen toch zo vaak? Ah, oké. Ja, maar remlichten vind ik op de snelweg altijd van oké, oppassen. Ja, er is iets aan de hand. Ja, dat zit erachter dus. Iris Duik. De 538. Die we ronden in de stemmenjacht zometeen. Convertine is open, hè. €40.000. 101. Welkom bij de Stemmenjacht. Dankjewel. Het zou zomaar kunnen gaan gebeuren, joh. Dat zou heel mooi zijn. Ja, hè? Heb je het geld al een beetje uitgegeven in je hoofd? Nou, in mijn hoofd hebben we het gewoon al uitgegeven. Aan? En we zijn bezig met een uitbouw. Ja, het woord huis valt veel, hè, bij die 40.000 euro. Ik snap het. Huis, tuin, alles. Ja. Zodra er een wit busje voor komt rijden, weet je dat het duur wordt? Samantha, zullen we nog eens een keer luisteren naar die koffer 10? Ja, dat is helemaal goed. Leuk. Ja. Is het een man of een vrouw? Wat denk je? Ja, ik denk zelf niet heel veel, want ik weet het niet zo goed. Maar mijn vriend denkt een vrouw. Oké. Ja. Je speelt echt voor je vriend? Ja, eigenlijk wel. Oké, en welke vrouw hoort hij voor 40.000 euro? Irene Moors. Irene Moors. Dat is niet dat verkeerd. Dat is zeker niet verkeerd. Jury, is het Irene Moors voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Oh, heel jammer. Helaas. Samantha, jullie krijgen een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, helemaal leuk. En heel veel dank voor het meespelen. Helemaal goed, dank je. De 538 Stemmenjacht. Hey, en een bijzonder momentje nu, hoor. Wat dan? Het is zover. 100. We zijn in de top 100 beland van de Dutch 1000. Ik ben op 100, Chef Special. Dit is Amigo. You don't know me, I don't know who you are. But I know know that you live with me under these stars. Oh, I don't know you, you don't know who we are. But I'm on your team, you can throw me the ball. You move in ways and play rules I don't know. Or they strange, that's okay, I'm a fast learner, so let's go! It ain't nothing like my song, but it do sound like fun. What that song you got in your headphone, can I listen to me some? I know you think I'm a little different, but I'm still somebody's son. Where you going, what you drinking, can I have me one? It's all boa, it's all good, it's all bueno, ben and bon. Let's go! In de top 100 van de Dutch 1000. Met Amigo, Chef Special op 100. 538 Koningsdag in Breda. Kaarten zijn natuurlijk bij ons te winnen. Het is maandag al, hè? Het is alweer. Ja. Het is echt maandag al. En dit is het moment. We zitten echt vlak voordat het uitverkocht is. Echt vlak ervoor. De allerlaatste kaarten die vliegen eroverheen. Want iedereen gaat nu denken, oh ja, het weer is lekker, ik wil gaan. De plannen worden eindelijk rondgemaakt. Maar bij ons... Het wordt 20 graden. En het is zo begrijpelijk dat iedereen wacht natuurlijk even kijken of het lekker weer wordt. Tuurlijk. Maar joh, hey, gisteren hebben we de garantie afgegeven. Dan gaat daar niemand ontevreden naar huis, hoor. 30.000 man in Breda, 538 Koningsdag. Kaarten kun je nog kopen, het zijn er nog een paar. En kaarten kun je ook winnen hier. Absoluut. En we gaan vandaag voor een historische blooper. Ja, we hebben een blooper gevonden. Bloopertje. Ja. We zijn eventjes goed gaan zoeken in de archieven van 538 Koningsdag. En we hebben dus een bloopertje gevonden. Aan jou is de vraag, wie maakt hier de blooper? Hebben we een jaartal of niet? Weet ja, 2015 was het. 2015 was dit, oké. In 2015 werd door een artiest op 538 Koningsdag deze blooper gemaakt. Wie was het? Even gas erop gewoon, weet je wel. Het is Koninginnedag. Verstand op nul. Koningsdag. Ja. Oh. Zei ik dat? Ik zei dat. Ik zei piep. 0909-3000-538. En dan bellen nummer 10 met het goede antwoord. Suzanne Freek, als het avond is in de Dutch 1000. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht. Hoor je mij misschien? Ik weet alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je vaak. Je weet dat ik niet luister als je praat als dit. En me raakt als dit. En dan ga ik. klassieker willen noemen, dit, vind je niet? Van Suzanne Vreek. Als het avond is, staat in die Dutch 1000 op 99. Wie, oh wie, is dit? Het was 2015, 538 Koningsdag. Even gas erop gewoon, weet je wel. Het is Koninginnendag. Verstand op nul. Koningsdag. Koningsdag. Ja. Koning. Oh. Zei ik dat? Ik zei dat. Ik zei piep. Nou, dat is die euro-guldenfout, weet je wel. Ja, joh. Ja, dat duurt een paar jaar. Dat duurt even, ja. Ja. Wie is het toch? Melanie? Ja? Hoor ik nou dat je ook maandag jarig bent? Ja, dat klopt. Oh, dat mooiste dag. Ja, dat zou fantastisch zijn om daar te vieren. Ja. Ja, zeker. Moet je hem wel even goed hebben, want wie is dat toch die hier die fout maakt? Koningsdag, Koninginnendag in 2015. Armin van Buren. Ja! Ja, waanzinnig. Oh, je gaat er naartoe, hoor. Je mag twee vrienden meenemen naar 538 Koningsdag in Breda. Yep! Op je verjaardag. Ja, echt super. Ik vind het echt hartstikke leuk. Echt waar. Dat wordt een koninklijke verjaardag voor jou. Ja? Ja, zeker. Heel veel plezier. Dankjewel. Doei. Zijn de party animals. Nou, Melanie die gaat lekker naar 538 Koningsdag. Maar we hebben een loophole, mensen. We hebben het gisteren ook al stilletjes aangezegd. Maar we gaan het weer doen. We hebben een loophole. Ja, we hebben een loophole. De meest fantastische loophole om bij het allermooiste feest van het jaar te zijn. Je moet ook weten dat wij vinden het ook leuk om veel volgers te hebben op Instagram. Ja. Dus we vragen jou om ons te gaan volgen. De 538 Middagshow op Instagram. Zijn wij blij, want dan hebben we volgers erbij. Maar jij wordt ook blij, want we gaan namelijk 5 tickets voor Koningsdag verloten onder de volgers. Hey. Mag je gewoon 4 vrienden blij maken. Ja. En het enige wat je hoeft te doen is te drukken op die volgknop. Dus ga naar Instagram, 538 Middagshow, druk op volgen. En dan maak jij gewoon kans bij, om maandag erbij te zijn. We hebben hier een teller in de studio. Oh, jij kijkt er is er eentje bij gekomen. Het druppelt nog, maar het gaat nu er komen er nu 4 bij. Ja. Ja, het is het allersimpelste wat je kan doen. We zitten namelijk bijna op 50.000 volgers. Daar zit ik erg op, merk je dat? Ja, ik enorm. Ik wil 50.000 volgers. Ja. Hey, maar als jij dat vraagt, dan luisteren we. Oh, daar gaat hij hoor. Oh. Wat gebeurt er? Gingen de mensen af? We verliezen nu volgers. Ja. Dat is ook niet goed. De 538 Middagshow op Instagram. Ga ons volgen. Gaan we 5 tickets verloten. Ja, ja, ja. En het nieuws zo van 5 uur, Iris. Wat heb jij mee voor ons? Goed en slecht nieuws voor Lamine Jamal. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fusty. 4 blikjes, 1,99. En Dr. Oetker Bistro Baguette, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Diep in de jungle van Colombia gaan 4